Üçüncü nükte. Bu nükte kısalığıyla beraber bütün ulûm-ı evvelin ve ahiriyenin anahtarlarını cami, veciz bir cümledir. Onun için dikkatle mütala ve tahlil etmek gerekir. Evvela şunu tespit etmek lazımdır ki, namazla alakalı dört nev camiiyet vardır. Birincisi namazı kılan insandır. İnsan ise bütün kainatın hülasası ve bütün tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin aynesidir. Dolayısıyla insan namaza durduğunda manen bütün kainat namaza durmakta ve bin bir ismi ilahinin tecellisi insanda temerküz etmektedir. İkincisi, şu mahiyetteki insanın kıldığı namazdır. Namaz ise şeriattaki bütün ibadat-ı teklifiyeyi ve mevcudatın yaptığı bütün ibadat-ı tekviniyeyi tazammun etmektedir. Bu da insanın namaz vasıtasıyla kainata imam olması ve bütün mevcudatın onun arkasında namaza kıyam etmesinin tezahürüdür. Üçüncüsü, namazın kılındığı beş vakittir. Beş vakit ise tüm zamanların hülasasıdır. Dolayısıyla namaz, zaman itibariyle de evveli hılkat-ı alemden kıyamete kadar olan tüm vakitleri tazammun etmektedir. 24 saat içerisinde her bir namazın vakti, mühim bir inkılap başı, azim bir tasarruf-ı ilahinin merkezi ve bütün hamdlerin ve nimetlerin makesi olduğundan her bir vakit bütün evkatı içine almıştır. 24 saat zaman itibariyle bütün dünyayı içinde tutmaktadır. Dördüncüsü, şöyle bir insan her gün muayyen 5 vakitte eda edilen böyle bir namazda Fatiha-i Şerif'i okumaktadır ki o Fatiha bütün Kur'an'ın hülasasıdır. Kur'an ise bütün kütüb-i semaviyeyi, ulûm-ı evvelin ve ahirini tazammun etmektedir. İşte müellif radıyallahu anh bu nüktede şu dört nevi camiyetten üçünü izah etmiş, zaman itibariyle olan camiyeti ise dördüncü ve beşinci nüktelerde tafsilen ve müstakilen beyan buyurmuştur. Nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misal-i musagarıdır. İnsan bütün kainatın bir misal-i musagarı olduğundan namazda bütün alemi temsil etmektedir. Çünkü ezelden ebede, zerreden arşa kadar alemde ne varsa hepsi insanda maddeten toplanmıştır. Hem binbir ismi ilahinin tecelliyatı da insanda temerküz etmiştir. Şöyle ki, kainatta bulunan dört unsur yani toprak, su, hararet ve hava unsurlarının her biri bir mizan ve intizamla insanda derç edildiği gibi 18 bin alemin her birinden birer numune de insana verilmiştir. Yani şu alemde ne varsa küçük bir numunesi insanda maddeten derç edilmiştir. Mesela alemde lehvi mahfuz var. İnsanda onun küçük numunesi olan kuvve-i hafıza var. Alemde arş var. İnsanda onun numunesi olan kalp var. Alemde kürsi var. Numunesi olarak insanda akıl var. Alemde melekler var. İnsanda yüksek hissiyat-ı ulviye ve ahlak-ı hasene var. Alemde gök var. İnsanda letaif var. Alemde yer var. Numunesi olarak insanda nefis var. Alemde dağlar var. İnsanda eğri büğrü hudutlar var. Alemde otlar, ağaçlar ve ormanlar var. İnsanda kıllar var. Alemde hayvanlar var. Bütün hayvanatın küçücük numunesi nefis itibariyle insanda vardır. İnsan ahlak cihetiyle bütün hayvanların numunesidir. Mesela insan hiddet ve öfke itibariyle aslana, hıyanet ve haset itibariyle kurda, hilekarlık itibariyle tilki ve maymuna, iffetsizlik itibariyle domuza, şehvet itibariyle merkebe, inat itibariyle deveye, rıfk ve mülayemet itibariyle koyuna, hareketlilik itibariyle keçiye, aptallık itibariyle balığa benzer. İnsan ne kadar zeki olursa olsun bir cihette aptaldır. Ve hakeza nefis itibariyle cümle hayvanatın ahlakı insanda mevcuttur. Yüksek ahlak itibariyle de insan meleklere benzer. Bütün peygamberan-ı izamın ne kadar güzel ahlakı varsa insanda mündemiştir. İnsan nefs-i minhime itibariyle ve kalbine gelen ilhamlar cihetiyle peygamberlere benzer. Kafirlerin ne kadar kötü huyu varsa yine insanda mündemiştir. Mesela insan hilm cihetiyle İbrahim aleyhisselama benzer. Tekebbür itibariyle Nemrud'a benzer. İşte insan böyle bir mucize-i kudreti Rabbaniyedir. İnsanda letaif-i aşere vardır. 10 tane latifenin her birisi bir veya birkaç peygamberin tasarrufu altındadır. O peygamberin numunesidir, onların ahlakını taşıyor. Mesela kalp, Hazreti Adem aleyhisselam, ruh, Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Hazreti Nuh aleyhisselam, sır, Hazreti Musa aleyhisselam, hafi, Hazreti İsa aleyhisselam, ahfa, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın tasarrufu altındadır. Aynen bunun gibi insanda nefis var. O nefis ise şeytanın meşebindendir. Firavunların, Nemrutların, Şeddatların efkarını taşıyor, onların numunesidir. Nasıl ki evliya-i ümmeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetle ve sırr-ı veraset-i nübüvvetin gölgesi altına girmekle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesindeki terakkiyat ve seyr-i sülükü gibi bir terakkiyata mazhar olur ve bütün ahlak-ı hasene kendisinde görünmeye başlar. Aynen öyle de bir abd sünnet seniye ittiba ederek namaz vasıtasıyla bu hakikate mazhar olur ve ahlak-ı hasene o abdda görünmeye başlar. Bununla beraber şu küçücük insan bin bir ismi ilahinin de aynasıdır. Madem bütün alem bin bir ismi ilahinin aynasıdır, insan da alemin hülasasıdır. Öyleyse alemde tecelli eden bin bir ismi ilahi aynı zamanda insanda dahi tecelli etmektedir. Bu cihette insan bin bir ismi ilahinin noktayı merkeziyesi hükmündedir. Bin bir ismi ilahi insan denilen bu mektup üzerine manen yazılıdır. Kalbi insan o bin bir ismin ana merkezidir. İnsan akıl itibariyle inkişaf etse içinde alemi imkanı keşfedip seyreder. Kalp itibariyle inkişaf etse alemi vücub denilen esma ve sıfat-ı ilahiyi seyreder. Bununla beraber seyr-i sülük-ü ruhanide bulunan her insan bir veya birkaç ismin tecelliyatını azami mertebede, diğer esman tecelliyatını ise tebeî olarak seyreder. Zira esma-i ilahiye biri birisiz olmaz. Mesela Zat-ı Akdes-i İlahiye'yi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Alim, Hakim ve Rahim isimleriyle, Hazreti İbrahim aleyhisselam onu Rahman ve Hakim isimleriyle, Hazreti Musa aleyhisselam onu Mütekellim ismiyle, Hazreti İsa aleyhisselam Muhyi ve Kadir isimleriyle azami mertebede bilip o tecelliyatı seyretmişler. Diğer esmanın tecelliyatını ise tebeî olarak müşahede etmişlerdir. Ve hakeza her bir peygamberde bir veya birkaç isim galip olmakla beraber bin bir ismin de tecelliyatı vardır. Her bir ferdi insanda dahi bu bin bir ismin tecelliyatı vardır. Ve her bir insanda mizaç, kabiliyet, meslek, meşrep bulunduğu hale göre tecelliyat-ı esmaya mazhariyeti vardır. Mesela insan sıkıldığı zaman kabit ismine, inşirah-ı kalp anında basit ismine, zengin olduğu zaman gani ismine, şifaya mazhar olduğu zaman Şafi ismine aynı olur ve o esmayı gösterir. Kainatı arkasına atmış, Cenab-ı Hakk'ın cemaline müştak olmuş bir aşıka sor. O da Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismine aynı olduğunu söyleyecektir. Nasıl ki insan şu alemin hülasasıdır, aynı zamanda binbir ismi ilahinin aynesidir. Mesela insan görmesiyle Basir ismine, işitmesiyle Semî ismine, konuşmasıyla Mütekellim ismine, kuvvetiyle Kadir ismine, iradesiyle Mürid ismine, hayatıyla Hay ismine, numune itibariyle aynı olduğu gibi Azziyle Kadir ismine, fakriyle Gani ismine de zıddiyet itibariyle esmanın tecelliyatına mazhardır. Hem insan sanat itibariyle de Sani ve Halık gibi esmayı gösterir. Demek insanın esma ilahiye üç cihetle aynadarlığı vardır. Birincisi numune itibariyle aynadarlığıdır. İkincisi zıddiyet itibariyle aynadarlığıdır. Üçüncüsü sanat itibariyle aynadarlığıdır. Demek şu insan hem bütün alemin hülasasıdır, hem de binbir ismi ilahinin aynesidir. Hususan insan, kalp itibariyle Arşur Rahman'dır. Küçük bir arştır. Allah binbir ismiyle orada tecelli eder. O tecelliyle cennet ve cehennemi, yer ve göğü, kısaca bütün mahlukatı ona hizmetçi eder. Nasıl ki o Zat-ı Akdes, la zamani, la mekani ve la keyfi bir tarzda binbir ismiyle arşta tecelli eder. Bütün alemi idare eder. İnsanın kalbi dahi binbir ismin arşıdır. O Zat-ı Akdes, la zamani, la mekani ve la keyfi bir tarzda orada dahi tecelli eder. Ey Rahman! Şu arş denilen kalbimizi kendi esmanı ayna yapmışsın. Bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Şu din-i mübin İslam'ı galip eyle. Bütün şerirlerin şerrinden mahza lütfü kereminle bizi muhafaza eyle. Amin. Bununla beraber hakkımızda takdir ettiğin bir şey varsa onu da senin ilmine havale ederiz. Sen bilirsin. İşte insan böyle harikulade bir mucize-i kudret-i ilahiyedir ki bütün alemin en muzeci, bütün esma ve sıfat-ı ilahiyenin aynesi olmuştur. Allahu Teala Alim ismiyle bütün alemde tecelli ettiği gibi aynı anda aynı ismiyle sende dahi tecelli ediyor. Rahman ismiyle Arş-ı Azam'da tecelli ettiği gibi aynı anda aynı isim ile senin kalbin üzerinde dahi tecelli ediyor. Teşbihte hata olmasın. Nasıl ki merkezi bir nakışta her taraftan gelen atkı ipleri bir yerde toplanıyorsa, kainattaki binbir ismi ilahinin de tabiri caizse merkezi tecelliyatı insan üzerinde toplanmıştır. Âlemdeki bütün mevcudatın noktayı merkeziyesi ve hülasası insandır. Aklın ve kalbin küçük bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye şu alemi yutar fakat tok olmaz. Alem o hayal içinde bir nokta gibi kalır. Hizmetkar olan hayal böyleyse akıl, kalp vesaire taifin daire-i vüsatı ne kadar büyük ve geniş olduğu kıyas edilsin. Demek insan alem kadar büyüktür. Belki alemden daha büyüktür. Çünkü binbir ismi ilahi alemin ancak heyet-i mücmasında görünür. İnsanda ise binbir isim bir tek ferdinde tezahür etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme intisap sırrıyla şu halet vuzuhan görünür. O Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç gecesinde binbir ismi ilahinin tecelliyatını hem ayne-i ruhunda görmüş hem de alemde müşahede etmiştir. La zamani, la mekani ve la keyfi bir surette tecelliyat zatiye ile müşerref olmuştur. O tecelliyatın hakikati mekansız olmakla beraber Onun tecelli merkezi insandır. Halbuki hakikatte Allah hakkında mekan tahayyül edilemez. Onun zatı mekandan münezzehtir. Esma ve sıfatıyla her yerde hazır ve nazırdır. Ve o zat-ı akdesi ancak esma ve sıfatıyla tanıyabiliriz. Er-Rahman alel arşisteva ayeti kerimesinin sırrıyla zat-ı akdesi ilahi la zamani, la mekani ve la keyfi bir surette arşın üzerine tecelli ettiği zaman bütün alem zerreden arşa kadar her şey pervane gibi o Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselamın etrafında pervaza başlar. Zira o nur, hılkat-ı alemin çekirdeği, Zat-ı Risalet aleyhissalatü vesselam ise şecere-i hılkatin meyvesi olması hasebiyle alemin hülasasıdır. Ve bin bir ismi ilahinin en mükemmel aynesidir. Bu sebeple Rahman isminin tecellisiyle her şey ona muti olur. Arşa bir defa tecelli eder, bütün alem o tecelliyatın altında vazifesine devam eder. Her kalbin hususan kalbi Muhammed'i aleyhissalatü vesselamın üzerine tecelli edince, bütün alem pervane gibi o kalbin sahibine hadim olur. Mevcudat-ı alemin insana musahhar olduğunu gözle görüyoruz. Güneşi sana hizmet ettiren, bütün mahlukatı senin etrafında pervane gibi çeviren kimdir? Rahman ismidir. 14. lemma, 2. makam, 3. sırda bu konu tafsilatıyla izah edilmiştir. Bu esere müracaat edilebilir. Elhasıl Rabbül Alemin Rahman'dır. O Rahman-ı Zülcemal bir nevi arşı olan kalbi insan üzerinde devamlı tecellidedir. Hiç kimse o kalp sahibine onun emri olmadan karışamaz ve bütün alem o kalp sahibine hadimdir ve gelip o kalpte manen toplanır. Hem alem imkan ve alem-i vücubu keşfedecek anahtarlar külçesi şu insan bedeninde derç edilmiştir. Evet, bütün bu nümuneler vasıtasıyla o alemlere açılan bir pencere, bir anahtar insana verilmiştir ki, insan bütün bu alemlerdeki hassiz tecelliyat-ı ilahiyeyi o pencerelerden seyretmekte ve o cihazat vasıtasıyla bu alemlerdeki hassiz envai nimetleri tatmaktadır. Şimdi şu ince hakikatin iyice anlaşılması için bu mevzu Nur-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam itibariyle anlatmaya çalışacağız. Şu alem, hakiki insan-ı kamil olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nurundan, yani hakikat-i risaletten yaratılmıştır. Mesela arş-ı azam onun kalbinden, levh-i mahfuz onun hafıza-i nuraniyesinden, kalem onun ilminden, alem-i misal hayalinden, Hazreti Cebrail aleyhisselam onun hikmet-i akliye ve kuvve-i mülhimesinden, Hazreti Azrail aleyhisselam onun kuvve-i dafiyasından, Hazreti Mikail aleyhisselam onun rahmetinden, Hazreti İsrafil aleyhisselam onun hayat-ı kalbiyesinden, dağlar teşbih ve tabirde hata olmasın onun kulak, burun gibi eğri büğrü hudutlarından, ormanlar mübarek kıllarından, nehirler onun damarlarının kan mıcrasındaki halatından, yer onun nefs-i natikasından, gök onun ulvi hissiyatından, güneş onun gözünün nurundan yaratılmış ve hakeza kıyas edilsin. Bir hadiste Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir buyuruyor. Başka bir hadiste Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır diye geçiyor. Diğer bir hadiste ise Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur deniliyor. Bir başka hadiste ise Allah'ın ilk yarattığı benim ruhumdur buyuruluyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri radıyallahu anh bu konuyu şöyle ifade etmiştir. Mesnevi Nuriye Habbeden. İlem eyyühel aziz, şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammed'i hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. Nur-u Muhammed'i onun andelibi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, Nur-u Muhammed'i o sultan-ı ezeliğinin makar-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaniyesiyle asar sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniyine iman etmek üzere cazibedar, hayret efsa davet ediyor. Demek bu aleme bir kitap nazarıyla baksan, Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam o katibin kaleminin mürekkebidir. Kitab-ı Kebir-i Kainat o nurdan yaratılmıştır. Hem o nur bir kalem gibidir. O kalem onun ilminin tecessüm etmiş şeklidir. Eğer bu aleme bir insan nazarıyla baksan, Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam onun aklı olur ve hakeza kıyas edilsin. Allah-u Teala Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı bir çekirdek gibi geliştirip maddeten şu alemi ondan halketti. Zat-ı Akdes bütün alemin numunesi olan cesedi mübareki üzerinde binbir isim ve sıfatıyla tecelli buyurup o Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı kendi zatına bir ayna olarak vücuda getirdi. Adeta cesedi mübareki şecere-i hılkatin meyvesi gibi oldu. Böylece o zat aleyhissalatü vesselam maninde bütün esmanın en azami, en cami ve en mükemmel bir makesi oldu. Nasıl ki o zat mübareki maddi ve manevi aza, havas ve letaifinden vücuda gelen her bir alem bir ismin tecellisine mazhardır. Aynen öyle de onun her bir uzuv, her bir havas ve her bir letaifi dahi bir ismin tecelli merkezidir. Dolayısıyla hem Adem maddeten onun cesedi mübarekinde toplandı, hem Esma-i İlahiye'nin tecelliyatı manen onda temerküz etti. O Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselam Mirac-ı Ekber'de ise İzni Rabbani ile Mebde ile Müntehayı birleştirdi. Yani hılkat-ı alem hengamında hangi alem onun hangi mübarek azasından halk edilmiş ise Miraç'ta o alemler onun zat-ı mübarekinde nasıl toplandığını müşahede etti. Nasıl ki bir ağaç çekirdekten vücut bulur, daha sonra dal budak salar, gelişir. Tekrar meyvesinde cem olunur. Aynen öyle de Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bir çekirdek gibidir. Hılkat şeceresi o çekirdekten dal budak salıp gelişmiş, daha sonra o ağacın meyvesi hükmünde olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın cesedi mübarekinde cem olunmuştur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mirac-ı Ekber'de bütün alem bir çekirdek mesabesinde olan nurundan nasıl yaratıldığını ve tekrar cesedi mübarekinde nasıl derç edildiğini müşahede etti. İşte Mirac-ı Ekber-i Nebevi'nin bir hikmeti de budur. Beş vakit namaz ise Mirac-ı Ekber-i Nebevi'nin sırrını taşıyor. Müellif radıyallahu anh 31. söz 2. esas 2. temsilde şöyle buyuruyor. Her zi iman namazın ef'al ve erkanına fikrini bindirip bir nevi miraçla kainatı arkasına alıp huzura kadar gider. Nasıl ki tekvin cihetiyle alem insandan yaratıldı ve bir daha numune olarak toplanıp insan oldu, aynen öyle de teklif ve ubudiyet cihetiyle de insan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracının gölgesi altında müntehadan mebdeye gitmesi lazımdır. Ta ki mebde ile münteha ittisal etsin. İşte şu ittisali tesis eden namazdır. Onun için namaz müminin miracıdır. Namaz demek birden insanın kabiliyetinin inkişafı demektir. Böyle bir namaz ise kamil namazın hakikatidir. Bizim gibi amiller o hakikatten ne kadar istifade ederse kârdır. Evet, namaz öyle bir miraçtır ki mebde ile müntehayı birleştiriyor. Nasıl ki alem insanın nurundan yaratıldı ve neşv-i nema buldu, bin bir ismi ilahi de o alemlerde tecelli etti. Öyle de her bir uzuv, her bir havas, her bir letaif insaniye bir alemden gelmiştir. Ve o alemden haber veriyor. Ve Cenab-ı Hak her an bin bir ismiyle insan üzerinde tecellidedir. İşte mümin namaz sayesinde her bir uzuv hangi aleme bakıyor ve her bir uzuvda hangi isim tecelli ediyorsa her uzuv o merkeze gidip orada tecelli eden ismi ilahiyi seyrediyor. Zat-ı Akdes-i İlahi'nin o isimle o merkezde azamlık mertebede tecelli ettiğini müşahede ediyor. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde alem-i mülk ve melekutu seyrederken gözü hangi alemden geldiyse ve o Zat-ı Akdes o alemde hangi isimle tecelli ediyorsa o aleme gitti, gözüyle o alemi gördü. Ve onda azamlık mertebede tecelli eden Basir isminin tecelliyatını müşahede etti. Keza Miraç gecesinde terakki ederken hafızası hangi alemden geldiyse ve Zat-ı Akdes o alemde hangi isimle tecelli ediyorsa o aleme gitti, Hafiz isminin tecelliyatını müşahede etti. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem maddi imkan aleminin merkezlerini gördü, hem de o alimlerde tecelli eden Esma'yı seyretti. İşte mümin günde 5 defa namazında kendini böyle okur. Yani Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin aynesi olduğunu ve bütün kainatın kendi içinde maddeten toplanmış olduğunu ve alemi imkan ile alemi vücubu keşfedecek maddi ve manevi cevari, havas ve letaif ve mücehhez olduğunu ve bunların o alemleri açacak anahtarlar külçesi olduğunu, namazın Allah tarafından kurulmuş manevi bir merdiven olduğunu ve bu merdiven vasıtasıyla manen terakki edip huzur-u ilahiye kadar yükseleceğini, ta tecelliyat zatiye mazhar olacağını anlar. Müellif radıyallahu anh, İşaretül İcaz adlı tefsirinde bu konuyu şöyle hülasa etmiştir. Hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemaliyeyi ishar etmektir. Şöyle ki Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha ve 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir numune insanın cevherinde vedia bırakmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfi ifa ve şeriata imtisal ederse, insanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat ve bir ayna olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle alem-i şehadet ve alem-i gayba bir hülasa olur. Ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihetle insan sıfat-ı kemaliyeyi ilahiyeye hem mazhar olur hem müshir olur. Nitekim Muhyiddin Arabi كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونَ Hadis-i şerifinin beyanında mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun ve o aynede cemalimi göreyim demiştir. Mümin namazı tek başına girmiyor. İnsan alemin hülasası olduğundan mümin namaza durduğunda manen bütün alem namaza durmuş demektir. Onun için namaza kıyam edildiğinde kat kâmeti salat denilir. Yani namaz kaim oldu. Yani bütün alem kıyamdadır. Seni bekliyor, sen de namaza kalk ve onlara imam ol demektir. Sen ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir fert olarak mevcudat aleme imam olacaksın. Gücün varsa imam olarak mevcudat alemin ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a takdim edebilirsin. Bu asırda Kur'an'ın manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur'un Sözler adlı eserinde 24. söz 5. dal 2. meyvede bu konu şöyle beyan buyurulmuştur. Nasıl bir zabit bütün neferatının yekun hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder, öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeyi halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn der. Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini kendi namına Mâbud-u Zülcelal'e takdim eder. Evet, kainatın küçültülmüş bir misali, hılkat ağacının en mükemmel bir meyvesi, mevcudatın bir vekili umumisi, Esma-i İlahiye'nin en cami aynesi ve tecelliyat-ı zatiye mazhar olan şu insan, Allahu Ekber diyerek namaza girdiğinde bütün alem manen onunla beraber namaza durmaktadır. Nitekim Fatiha-i Şerife'de İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz ayetinde biz ile ifade edilen cemaat manası da bu hakikati beyan etmektedir. Mektubat adlı eserde 29. mektup 1. kısım 6. nüktede bu konu şöyle izah edilmiştir. Bir vakit İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'deki nun-u mütekellim-i ma'al gayrı düşündüm. Ve mütekellim-i vahde sigasından na'budu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden o namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı o nundan inkişaf etti. Gördüm ki namaz kıldığım o Bayezid Camii'ndeki cemaatle iştirakımı ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatimle ishar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Nakıs ubudiyetimi o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah-ı ilahi takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peyda etti. O şehir, o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi Ruh-i Zemin Mescidinde Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat 3 daireye ayrıldı. 1. daire Ruh-i Zemin'de müminler ve muvahhidindeki cemaat uzma. 2. daire Baktım umum mevcudat bir salat-ı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada, her taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Vezaif-i eşya tabir edilen hidemat-ı meşhude onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayret engiz zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki, zerrat-ı vücudiyemden ta havas-ı zahiriyeme kadar taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki letaif-i Rabbaniyem, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in o cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaate de lisanım, o iki cemaat uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl na'budunun nunu şu üç cemaate işaret ediyor. Namaz bir miraç, bir merdivendir. Abd, namaz vasıtasıyla zulmani ve nurani, yani maddi ve ekvani, esmai ve sıfati 70 bin hicaptan geçerek ta tecelliyat zatiyeye mazhar olur. Âlem-i imkan ve âlem-i vücubu keşfederek bütün meratibi kat eder. Burada çok derecat ve meratip mevcuttur. Cenab-ı Hak abdini namaz vasıtasıyla hususi bir ikram ve iltifata mazhar ediyor. Huzur manevisine celb ediyor. İşaratul İcaz adlı tefsirde bu hakikat şöyle ifade edilmiştir. Arkadaş, namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celb ve cezbetmek namazın şeynindendir. Namazın erkanı Fütuhat-ı Mekke'nin şerh ettiği gibi öyle esrar-ı havidir ki her vicdanın muhabbetini celbetmek namazın şeynindendir. Namaz Halik-i Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şeynindendir ki her kalp kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin ve miraçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde bütün bu meratibi kat etti. Bütün alemi arkasına attı. Huzur-u ilahi ile müşerref oldu. Ümmetine de o nurani yolu açık bıraktı. Ehli iman namaz vasıtasıyla o yolda yürür, o meratibi kat eder. Evliya-i ümmeti İmam-ı Rabbani, Gavs-ı Geylani gibi zevat-ı aliye bizzat onların ikrarıyla namaz içerisinde 40 dakikada bu mertebeleri kesmişlerdir. Mesela hakiki bir abd olan Gavs-ı Geylani kaddesallahu sirruhu namaz vasıtasıyla 40 dakikada bütün meratib-i esma ve sıfatı bitirir. Manevi huzura girer. Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretleri de bu hakikati eserlerinin birçok yerinde ifade etmiş, kendisi de böyle bir namazı kılarak huzur-i ilahi ile müşerref olmuştur. Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretleri sabah namazından sonra 10 veya 15 dakika zarfında Hülasat-ı Hülasa'yı okuduğu zaman alem-i imkanı ve alem-i vücub denilen bütün meratib-i esma ve sıfatı bitirip seyr-i ruhiye muvaffak olurdu. Emir daire arkasından. Peki o seyre nasıl muvaffak olmuştur? Âlem insan içinde maddeten derc edilmiş, esma ve sıfat-ı ilahiye de mahiyet-i insaniyede tecelli etmiştir. Âlem-i imkan ve âlem-i vücubu keşfedecek anahtarlar külçesi de enaniyet-i insaniyeye tevdi edilmiştir. İşte üstad gibi bir veli-i kamil sünnet-i seniye ittiba ederek namaz vasıtasıyla miracın gölgesinde seyri sülük ruhani ile evvela kendi mahiyetini keşfeder. Daha sonra alem-i imkan ve alem-i vücubu keşfe muvaffak olur. Böylece bütün meratib esma ve sıfattan geçer, kurb-ı ilahiye ve tecelliyat-ı zatiyeye muvaffak olur. Müellif radıyallahu anh, konu ile alakalı olarak Emirdar layıkasında şöyle buyuruyor. Risale-i Nur'un bir hülasası olan Ayet-ül Kübra ve Hizb-i Nuraniye'nin bir hülasat-ı hülasası hükmünde 33 kelime-i tevhidin namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur'un ekser hakikatleri namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü ederek o 33 kelime-i tevhid her birisini kainatın bir tabakayı mahlukatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi o külli lisan-ı hal benim cüz'i lisan-ı kalimin aynı olur. Ben kemal-i zevk ile okuyorum. Size de suretini gönderiyorum. Benim şüphem kalmadı ki tefekkürü saatin ila ahir sırrını taşıyan Hizb-i Nuriye'nin 15 dakika zarfında bu hülasat-ı hülasası dahi aynı sırrı taşıyor. Evet, ben hülasat-ı hülasayı okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halka-i zikir oluyor. Bu fakir kardeşinizin harekat-ı fikriyesi namazdan sonra 33 Subhanallah ve 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber'deki meratibe göre 99 mücahedat-ı fikriye ve makamat-ı ruhiyedeki tezahürat ve 99 Esma-i Hüsna cilvesine mazhariyet sırlarını hayal meyal bir surette uzaktan uzağa his edebilmesindendir ki bu 33 mübarek adedi ihtiyarım olmayarak çok harekat-ı ilmiyemde ve neşriyede hükmediyor. Risale-i Nur şahsi bir meslek değil, belki sırrı veraset-i nübüvvete dayanan Kur'an'ın cadde-i umumiyesidir ve sahabe mesleğidir. Şöyle hissediyorum ki, insan derste bütün peygamberlerin sırrı verasetinin gölgesi altına giriyor. Şu ders okunduğu zaman Üstad Hazretleri 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, 124 milyar ulemanın varisi oluyor ve bütün alemin vekili olarak umum mevcudatın ibadet ve istihanelerini, dua ve niyazlarını, zikir ve tesbihlerini huzur-u ilahiye arz ediyor. Bütün alem namına bütün peygamberlerin varisi olarak hitap ediyor. Peygamberlerin hepsi ba'del memat tasarruf sahibidirler. Onun için ders başladığı anda Risale-i Nur mesleği sırr-ı veraset-i nübüvvete mazhar olduğu için bütün peygamberan-ı izamın tasarrufu mutlaka cemaat üzerinde bulunur. Bu hususta tereddüde mahal yoktur. Bu şahs-ı manevi ne benim şahsımda ne sizin şahsınızda düşünülmeli. Belki şu durus-u Kur'aniyenin hakikati içerisinde düşünülmelidir. Bizim vazifemiz ise ihlasla yan yana gelmek ve samimiyetle kalbimizi bu hakikatlere açık tutmaktır. Tesanüdünüzün kuvveti ve kalbinizin samimiyeti faraza dersin başında bir taş da olsa onu da konuşturur. Hüner kimsenin şahsında değil, eserdeki hakikatin birden tezahüründen ileri geliyor. Şahsın hiçbir hüneri yoktur. Derste zuhur eden bütün füyüzat, kemalat, ikramat, harikulade hallere sebep şahs-ı manevidir. Eser açılır açılmaz, içinde dellal-ı Kur'an olan Said görünür. Müellif radıyallahu anh, Kastamonu layıkasında şöyle buyuruyor. Benim ile hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam, hangi risaleyi açsa benim ile değil, hadim-i Kur'an olan üstadı ile görüşür ve hakaik-i imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Hadim-i Kur'an olmak demek, bütün peygamberlerin sırrı verasetine mazhar olmak demektir. Bir de Üstad Hazretlerinin Nurs'ta Nuriye'den doğma beşeri bir şahsiyeti vardır. Bu cihetini nazara vermiyor. Said'in beşeri şahsiyetiyle görüşür demiyor. İşte bizler şu imani ve Kur'ani dersler vasıtasıyla peygamberlerin varisi hükmüne gelmiş ve her an için hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniyeyi Kur'an'dan ahize gibi alan ve nakile gibi beşere ders veren bir şahsiyetle görüşüyoruz. O ise Allah ile kalben görüşür, murad-ı ilahiyi Kur'an vasıtasıyla alır. Kur'an vasıtasıyla verir. Biz ise o şahs manevinin hizmetçisi olarak rahmet-i ilahinin kapısını o dersi okumakla çalıyoruz. O kapı açılıyor ve Hakim ve Rahim isimleri tecelli ediyor. Hülasa insan bir alemdir. Her şey onun içinde mündemiştir. O halde insan namaza durduğunda bütün alem namaza durmuş demektir. Ve kainatı ihate eden binbir ismi ilahinin tecellisi birden onda temerküz etmektedir. Müellif radıyallahu anh insanın bu camiyeti hakkında 30. lema 6. nükte 5. şuanın 2. meselesinde şöyle buyurur. Hem insan nasıl ki hayat-ı camiasıyla Zat-ı Zülcelal'in sıfat ve şuunatına bir mikyas-ı marifettir ve cilve-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir aynedir ve hakeza çok cihetlerle Zat-ı Hayyu Kayyum'a aynedarlık eder. Öyle de insan şu kainatın hakaiklerine bir vahid-i kıyasidir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Mesela kainatta levh-i mahfuzun gayet kat'i bir delil vücudu, bir numunesi insandaki kuvve-i hafızadır ve alem-i misali vücuduna kat'i delil ve numune kuvve-i hayaliyedir. Haşiye, evet, nasıl ki insanın anasırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçların nebatat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Delalet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de insanın ruhu alem-i ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alem-i misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ederler. Ve kainattaki ruhanilerin bir delil vücudu ve numunesi insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik-i imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir. İşte böyle acip bir mahluk olan insan namaza girdiği zaman مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَخِيَانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانَ Allah-u Teala iki denizi birbirine gönderdi. Onlar da mülaki olurlar. Lakin aralarında mani vardır. Birisi diğerine galebe etmez. Rahman Suresi 19-20. Ayet-i Kerimeler. Bu ayet-i kerimelerin ifadesiyle tatlı su ile tuzlu su iltika ettiği halde biri birine karışmaması gibi şu bedeni insani ve ruhi insani içerisinde de öyle bir alem açılıyor ki insan hem alem imkanın hem de alem-i vücubun binbir isminin tecellisinin noktayı iltikası oluyor ki aklı beşer bunu ihata edemez. Anlatmaya kalem ve defter yetmez. Feteemmel. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Fatiha suresi bütün Kur'an'ın hülasasıdır. Kur'an ise iki cihette camiyeti vardır. Birincisi, Kur'an-ı Azimüşşan bütün semavi kitapların hülasasıdır. Ve bütün ulum-i evvelin ve ahirini ihtiva etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle diğer semavi kitaplar nes olmuş, onların hükmü ortadan kalkmıştır. Kur'an-ı Hakim, tahrif edilen bu kitapların doğrularını tasdik yanlışlarını tasih ve bazı ahkamı nesh etmiştir. Kur'an'ın tesis ettiği İslam dini bütün peygamberlerin dinidir. Dolayısıyla Kur'an bütün peygamberlerin şeriatlarının esaslarını cami bir kitab-ı mukaddestir. Diğer semavi kitaplar tahrif edildiğinden ve asılları kaybolduğundan şu an hak kelamullah olarak sadece Kur'an kalmıştır. Hem bütün İslami ilimlerin, müsbet ulum ve fünunun, tasavvuf ve hakikat sahasında kaleme alınan bütün eserlerin, hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin dahi menbaı Kur'an'dır. Kur'an'ın da hülasası Fatiha-i Şerife'dir. Demek bütün kütüb-i semaviye, ulum-u İslamiye ve fünun-u medeniye Kur'an'da mündemiştir. İkincisi, وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaş ve kuru ne varsa kitab-ı mübinde vardır. Bir kavle göre En'am suresi 59. ayet-i kerimesinde geçen kitab-ı mübinden murat Kur'an'dır. Bu tevhile göre ayet-i kerimenin manası şöyle olur. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur. Müellif radıyallahu anh konuyla ilgili olarak 20. sözün 2. makamında şöyle buyuruyor. Bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri, ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksadı Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. Demek bütün semavi kitaplar ve ilimler ve bütün alem Kur'an'dadır. Kur'an ise Fatiha-i Şerife'dedir. Kutb-ı Şarani'den alim kimdir diye sormuşlar. O da bize göre alim odur ki Besmele-i Şerife'yi okuduğu zaman Hazreti Adem'den aleyhisselam kıyamete kadar hem alem-i vücubu hem alem-i imkanı hem bütün semavi kitapların esasatını hem Kur'an'ın bütün ahkamını hem mezhepleri hem ne kadar ulum-u evvelin ve ahirin varsa hepsini o Besmele-i Şerife'de eser-i ilham olarak ani bir surette bulduysa işte biz ona alim deriz. Yoksa o kimse bizim yanımızda alim değildir demiştir. Şimdi bak, namazı kılan insan ki bütün alemi hülasası ve bin bir ism-i ilahinin tecelligahıdır. Şöyle bir insan namazda öyle bir kelamı okuyor ki o kelam bütün alemi ve bütün Kur'an'ı içine almıştır. Ezel ve ebed, cennet ve cehennem hepsi içinde derc edilmiş bir kelamullahı okur. Peki bu kılınan namazın mahiyeti nedir? İşte gelecek cümleler de bunu izah etmektedir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Namazın iki camiyeti vardır. Birincisi, İslam dinindeki teklifi ibadetlerin bir fihristesi olmasıdır ki, metinde geçen namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir cümlesi bu manayı ifade ediyor. İkincisi, namaz cümle mahlukatın yaptığı tekvini ibadetlerin bir hülasasıdır. Bunu da bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harite-i kutsiyedir cümlesi ifade ediyor. Birinci camiyetin izahı, namaz bütün enva ibadatı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Bu camiyet de üç cihette mütala edilebilir. Birinci cihet, namaz beş esasat-ı İslamiye'yi ihtiva etmektedir. İkinci cihet, namaz altı erkan-ı imaniyi tazammın etmektedir. Üçüncü cihet, Kur'an'ın bütün emir ve yasakları namaz içinde bulunmaktadır. Birinci cihetin ispatı ve izahı. Namaz, beş esasat-ı İslamiye ihtiva etmektedir. Çünkü kelime-i şehadet namazda aşikar mevcuttur. Musalli, namaz boyunca yeme ve içmeden men edilmekle oruç tutmaktadır. Kabe'ye yönelip hayalen onu ziyaret etmekle hac etmiştir. Müellif radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Arkadaş, vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki, birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi en uzak safların da alem-i İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayal ile görürsün. O saflara girmekle o cemaat uzmaya dahil olsun ki o cemaatin icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya, her bir sözüyle bir hüccet ve bir burhan olsun. Mesnevi Nuriye katlenin zeylinden. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman sanki o cemaat-i uzmayı teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasileri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız musallinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil, tebe'i bir şuurdan ibaret olmalıdır. İhtar, Sat-ı Arz Mescidi'ni mütehalif ve muntazam harekatıyla tezyin eden o cemaat-i uzmanın satırları andıran saflarının o güzel manzarası muhafaza edilmek üzere Alem-i Misal sayfasında kalem-i kader ile ilahi bir fotoğrafla tersim ve terkim edilmekte olduğu ihtimal ve imkandan hali değildir. Nas-ı hadis ile sabittir ki Cenab-ı Hak Hacerül Esved'i öyle bir mahiyette yaratmıştır ki yeryüzünde her kim namaza dursa ilahi bir kamera gibi onu çekip kaydetmektedir. Kıyamet gününde de Hacerül Esved bir lisanı olduğu halde gelecek ve namaz kılanlara şehadet edecektir. Müellif radıyallahu anh 29. mektubun 1. kısım 6. nüktesinde Hacerül Esved'in bu şehadetini şöyle ifade etmiştir. Tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum. Yine Mesnevi Nuriye Habbe'den ve şartta namaz kılanın başını Hacerül Esved'in altına koydurur ve şehadetlerini Hacerül Esved'e muhafaza için tevdi ettirir. Namaz içinde zekat ibadeti ise iki şekilde mevcuttur. Biri hadis-i şerifin ifadesiyle insanın 360 mafsalı vardır ki her günde her biri için bir sadaka vermesi lazımdır. İşte namaz o 360 sadakanın yerine geçer. Çünkü namazda her bir uzuv mahsus bir ibadete sevk edilir. Mesela göz secde yerine bakmakla, el ve ayaklar fıkhın tesbih ettiği şekilde durmakla, dil kıraat ve zikirde istimal edilmekle ve akıl mana cihetine tevcih edilmekle ve hakeza her bir uzuv mahsus bir ibadete sevk edilmekle Allah yolunda sarf edilmiş olur. Ve bu surette her bir uzun sadakası verilmiş olur. Fakat insan namaz kılarken her bir uzvu daimi olarak ibadetinde istimal etmekte kusur işlediği için mesela gözü başka bir yere kayar, aklı başka şeylerle meşgul olur. Bunlar gibi kusurattan dolayı namazdan sonra 3 kere istiğfar etmek mesnundur. Diğeri namazda ehdine sıraten müstakim ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ile Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama salatu selam getirmek, müminlere ve Ali Beyt'e dua etmek de bir nevi sadakadır. Demek namaz beş esasat-ı İslamiye'yi camidir. İkinci cihetin ispat ve izahı. Namaz altı erkan-ı imaniyeyi de tazammın etmektedir. Şöyle ki, abid namaza başlarken Bismillahirrahmanirrahim, yani yalnız Allah'ın adıyla başlarım der. Bununla putperestliğin bütün envanı reddedip tevhidi ilan eder. Hem tekbirle elini kaldırarak iki cihanı arkasına atar. Yalnız Allah'a müteveccih olur ve her bir intikal tekbiriyle de meratib-i tevhidde terakki eder. Hem namaz içerisinde haşir rüknü de vardır. Çünkü namaz kılan bütün aleme imam olur ve manen alem onun arkasına namaza kıyam etmekle ve bütün esmayı ve bütün alemi kendi vücuduna seyredip İyyâke na'budu diyerek mevcudat alemin ibadetlerini huzur-u ilahiye takdim etmekle bir nevi kıyamet kopar. Bütün mevcudat adeta haşir meydanındaki gibi huzur-u ilahide toplanır. Mutaffifin suresi 6. ayet-i kerime. Hem namazda kıraat ondan Kur'an'da bütün kitaplara, o kitapları getiren meleklere ve peygamberlere iman rüknü mevcuttur. Hem namaz kılan melek gibi bir hale mazhar olmakla meleklere iman ettiği gibi kelime-i şehadet ve salavat getirmekte de peygamberlere iman rüknünü tecdid eder. Hem namaz kılan kimse acz ve fakrını derk ederek bütün kuvvet ve kudreti, gına ve serveti Allah'a verip ona istinad ve ondan istimdad etmekle kadere iman etmiş olur. Demek namaz altı erkan-ı imaniyeyi camidir. Üçüncü cihetin ispat ve izahı, Kur'an'ın bütün emir ve yasakları namazda bulunmaktadır. Mesela Kur'an cihat et diye emreder. Maide suresi 35, Tevbe suresi 41, 73, 86, Hac suresi 78, Furkan suresi 52, Tahrim suresi 9. İnsan da namazda asker gibi durur ve bir nevi cihad eder. Keza Kur'an gıybet etme, Hucurat suresi 12 diye nehyeder. İnsan da namazda gıybet etmez. İşte insan namazda hiçbir günah işlememekle bütün nehilerden içtinab ettiği gibi dikkat edilirse her bir emri ilahinin de bir hakikati namaz içinde bulunmaktadır. İkinci camiyetin izahı. Namaz mahlukatın yaptığı tekvini ibadetlerin bir hülasasıdır. Evet, Nur suresinin 41. ayet-i kerimesinde أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Görmedin mi semavat ve arzdaki mevcudat ve havada kanat çırparak uçan kuşlar Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Onların her biri namazını ve Cenab-ı Hakk'a karşı tesbihini bilir. Allah-u Teala onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Ayet-i kerimesinin nasıyla bütün mevcudat fıtri olarak namaz kılar ve tesbih eder. Mesela unsurlar ve sürüngenler secdededir. Ağaçlar kıyamdadır. Ayaklı hayvanlar rükudadır. Dağlar kuuttadır. Melaikenin ameli olmayan kısmı dahi kıyamete kadar bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı da kuuttadır. Namaz, harekat itibariyle bu ibadetlerin bütün envaına şamil olduğu gibi, esker cihetiyle dahi bütün zikir envaını camidir. Mesela, kıyamete kadar melaikenin bir kısmı Subhanallah, bir kısmı Elhamdülillah, bir kısmı Allahu Ekber, bir kısmı Ettehiyyatü Lillah, bir kısmı El-Mübarekatü Lillah der. Ve hakeza her bir taife-i melaike namazın eskarından bir zikir ile kıyamete kadar zikreder. Hadis-i şeriflerde şu ibadet eden melaikenin izdihamından dolayı semanın gıcırdadığı ve semada bir meleğin secde etmediği bir karış kadar bir boşluğun bile bulunmadığı haber verilmektedir. Şöyle ki, gök meleklerin çokluğundan dolayı gıcırdadı. Onun gıcırdaması da haktır. Çünkü gökte adım atılacak her yerde ya secde eden veya rükûya varan bir melek vardır. Başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmaktadır. Sema gıcırdadı ve semanın gıcırdaması haktır. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam nefsi yedi kudretinde olan Allah-u Azimüşşan'a kasem ederim ki semada bir karış boş yer yoktur ki illa secde eden bir meleğin cephesi orada bulunmasın ve o melek orada Allah-u Teala'yı tesbih ve hamd eder olmasın. Cenab-ı Hak Şura Suresi 5. ayet-i kerimede bu konuda şöyle buyurmaktadır. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ Neredeyse gökler üstlerinden yarılıp parçalanır. Melekler de Rablerine hamd ile tesbihte bulunurlar. Ve melekler yeryüzünde bulunan ehli iman için mağfiret dilerler. Artık ey insanlar, iyi biliniz, uyanınız, istikbalinizi düşününüz ki muhakkak Allah çok affedicidir, çok merhamet edicidir. Demek namaz bütün bu harekat ve eskar cihetiyle de bütün mahlukatın elvan-ı ibadetlerine şamildir. Müellif radıyallahu anh bu üçüncü nükteyi İşaretul İcaz adlı tefsirinde şöyle hülasa etmiştir. Lakin bedeni ibadet ve taatlardan namazın tahsisi, namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, insan kainata fihristedir, namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz, savm, hac, zekat vesaire hakikatleri havi olduğu gibi idrakli ve idraksız mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Yukarıda beyan edildiği gibi bir nokta daha vardır ki o da namaz vakitlerinin bütün zamanların hülasası olmasıdır. Müellif radıyallahu anh bu noktayı müstakil olarak tafsilli bir surette dördüncü nüktede izah etmektedir. Şimdi buraya kadar anlatılan hususlar ve dördüncü nüktede beyan edilecek namaz vakitlerinin hikmetleri iyice hazmedilip meselenin heyet-i mecmuasına birden bakılabilse namazın azameti hakikati görülebilir. Evet, kainatın hülasası ve 18 bin alemin fihristesi ve 1001 ismi ilahinin tecelliyatının noktayı merkeziyesi olan insan, bütün mevcudatın bütün zamanlarda yaptığı tekvini ibadatı cami olan namazda durmakla manen bütün mevcudatı arkasına alıp zamanın fevkine çıkarak tüm zamanlarda tecelli eden azametli ve külli rububiyet-i ilahiye karşı İyyâke na'budu diyerek gayet geniş ve her nevi teklifi ibadatı şamil bir surette külli bir ubudiyet ishar ediyor. Ve böyle bir makamda tüm zaman ve mekanı ihata eden kelam-ı ilahiyi hususan bütün semavi kitapların hülasası olan Fatiha-i Şerife'yi okuyor. Bu surette mebde ile müntehayı birleştiriyor. İşte namazın mana ve hakikati budur. Bizler böyle bir namaz kılmakla mükellefiz ve bu vazifeyi eda etmek için şu dünyaya gönderildik. Evet, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İns ve cinni yalnız bana ibadet etsinler diye halk ettim. Zariyat suresi 56. ayetinin nasıyla hilkat insaniyenin yegane gayesi ibadettir. İbadetin bütün envai ise namazda cem olmuştur. Namaz, kainatın en mühim neticesidir. Allah Teala kainatı insan için, insanı da ibadet için yaratmıştır. İbadetin en cami ise namazdır. Mümin günde 5 defa Cenab-ı Hak tarafından namaza davet edilmektedir. O da bütün kainatın imamı olarak onların ibadetlerini kendi ibadeti içine alıp Allah'a takdim etmektedir. Mevcudatın zabitliği gibi yüksek bir rütbeye çıkmaktadır. Bir nevi beşeriyetten tecerrüt ederek mücerred bir ruh olmaktadır. Bunun için namazda beşer kelamını konuşmak yasaklanmış, dua ve eskarın Allah'ın kelamı ve Resulullah'ın hadisiyle Arapça olması emredilmiştir. Elhasıl, kainatın hülasası olan insan, bütün envai ibadatın bir fihristesi ve cümle mevcudatın tarzı ibadetlerinin bir halitası olan namaza durduğunda, bütün kainatı manen arkasına alarak Fatiha-i Şerife'yi okumaktadır. Fatiha ise Kur'an Hakim'in bir hülasasıdır. Kur'an ise semavi kitapların hülasası, yaş ve kuru her şey kitab-ı mübin olan Kur'an-ı Hakim'de vardır. En'am suresi 59. ayetinin ifadesiyle geçmişten geleceğe zerreden arşa kadar bütün kainat kitabının hülasası ve müfessiridir. Demek binbir ismi ilahinin azamlık mertebede tecellisine mazhar olan insan namaz vasıtasıyla münkeşif bir ayna olur ve şu küçücük insan bu mahiyetteki bir namazı kılmakla ahsen-i takvim sırrını gösterir. Sual: 17. sözün 2. makamında geçen Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım, mahşer-i ekberden çekinmem, mescid-i azamdan çekinmem cümlesindeki ezan-ı haşri tabirinden murat nedir? Haşiye: İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım, salat-ı kübradan çekinmem, mecba-i ekberden çekinmem. El cevap: İsrafil aleyhisselamın çağrısıdır. Çünkü Hazreti İsrafil aleyhisselam haşir meydanında Cenab-ı Hakk'ın emriyle insanları namaza davet eder. Haydi namaz kılın der. Dünyada namaz kılmayanlar orada namaz kılamazlar. Kalem suresi 42 ve 43. ayet-i kerimeleri bu manayı ifade etmektedir. يَوْمَ يُكْشَفُوا عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَا اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ O gün öyle dehşetli bir gündür ki, o günün şiddetinden bacaklar açılır, işler zorlaşır, ciddileşir ve her şeyin hakikati ortaya çıkar. Ve o gün insanlar secdeye davet olunurlar. Ehli iman dünyadayken secde ettikleri için o gün secdeye muvaffak olurlar. Ehli küfür dünyadayken secde etmedikleri, ehli nifak da Allah için secdeye kapanmadıkları için artık secde etmeye güç yetiremeyeceklerdir. Bu mahrumiyetleri onların hasret ve pişmanlıklarını kat kat arttıracak, dünyadaki isyanlarının cezasına kavuşmuş olacaklardır. خَاشِئَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ Ehli küfür ve nifak, ahiret aleminde rezil ve rüsva oldukları için gözleri aşağı düşmüş, kendilerini zillet kaplamış bir halde secdeye davet olunurlar. Dünyada kibir ve gururlarından dolayı secde etmedikleri için bugün azaba düçar olurlar. Halbuki onlar dünyadayken sapasağlam iken secdeye davet olunuyorlardı. Onlar ise güç yetirdikleri halde böyle ulvi bir vazifeyi yerine getirmekten kaçınmışlardı. Onlar namaz ve niyaz gibi kulluk vazifelerine riayet etmeli değil miydiler? Nail oldukları sıhhat ve nimetin şükrünü yerine getirmeye çalışmalı değil miydiler? Ne yazık ki artık onlar için fırsat elden gitmiştir. Rivayette vardır ki, ahiret gününde alemlerin Rabbi tecelli buyuracak, bütün müminler secdeye kapanacaklar. Kafirlerden ve münafıklardan hiçbiri secde etmeye kadir olamayacaklardır. Artık aklı başında olan her insan için lazımdır ki, daha dünyadayken üzerine düşen kulluk vazifelerini güzelce yapmaya çalışsın. Ta ki ahirette selamet ve saadete nail olsun. Ebedi hüsrana maruz kalmaktan mahfuz kalsın. İhtar. Namazın mana ve hakikatini iyice anlamak için şu 9. sözün güzelce mütalaa edilmesi lazımdır. Bunun için de daha önce geçen 8 söz dikkatlice okunmalıdır. Ayrıca 11. söz bahusus hakikati salatın rumuzu kısmı mütefekkirane okunmalı. 23. söz bahusus ikinci mebhas 5. nükte kısmı mütalaa edilmeli. Sonra da El-Hüccetü Zehra nur aleminin bir anahtarı tahiyyatla alakalı olan 6. şua gibi eserler mütalaa edilmelidir. Bundan sonra 9. sözün 3. nüktesinin manası bir derece kavranabilir. Fakat bu manalar tafsilatıyla namaz esnasında düşünülmemeli ki ta ki namazda huzura zarar vermesin. Belki bu çalışmalar namaz haricinde olmalıdır. Risale-i Nur'da geçen namazla alakalı mevzuları çok okuyarak, tekrar tekrar mütalaa ederek bu manalar meleke haline getirildiğinde namaz esnasında o manalar kendiliğinden gelmeye başlar. Namazda sadece okunan eskarın ve yapılan harekatın icmali manaları düşünülür ve zihin masivadan tecrid edilip huzur-u ilahide bulunduğunun şuurunda olduğunda manalar kendiliğinden gelir. Müellif radıyallahu anh 15. şua El-Hüccetü Zehra adlı eserinde bu konuyu şöyle izah etmiştir. Haşiye, işte derecata göre bir âmi bir çekirdek kadar bu kutsi hakikatten hisse alsa, ruhen terakki etmiş bir kamil insan bir hurma ağacı kadar hisse alır. Fakat daha terakki etmeyen bir adam Fatiha okurken bu manaları kasten hatıra getirmemeli. Ta huzura zarar olmasın. Eğer o makama terakki etse zaten o manalar kendilerini gösterirler. Haşiyecik, bu haşiyedeki kasten kelimesinin izahını üstadımızdan sorduk. Aldığımız cevabı aynen yazıyoruz. 3. Medrese Yusufiye'deki Esare-i Nur talebeleri namına Ceylan, teşehhüd ve Fatiha kelimelerinin geniş ve yüksek manaları kasti değil, belki dolayısıyla meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tafsilatı değil, belki mücmel ve kısa manaları gafleti dağıtır, ubudiyeti ve münacatı parlatır görüyorum. Namazın ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini tam gösterir. 2. kısmın ahirinde kasten meşgul olmamaktan murad ise, o manaların tafsilatıyla bizzat iştigal bazen namazı unutturur, huzura belki dokunur. Yoksa dolayısıyla ve muhtasar bir tarzda büyük faydalarını hissediyorum. Şualar 15. şua Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası 9. kelime. Hem namazda huzur bulmanın ve mezkur manaların inkişaf etmesinin en mühim yolu tuvalet adabı, abdest ve namaz konusunda fıkıh ilminin tespit ettiği adab-ı şeriata da riayet etmekten geçer. Zira abdeste kusur varsa bu tuvalet adabını hakkıyla riayet etmemekten ileri gelir. Namazdaki kusur da abdestteki kusurdan kaynaklanır. Konuyla alakalı olarak Hacı Hulusi Bey merhumdan sorulan bir suali o zatın vermiş olduğu cevabı aynen naklediyoruz. Sual: Namazda feyz almanın ve huzur bulmanın sebepleri nelerdir? Cevap: 1. Sağlam taharet yapmak. 2. Sağlam ve sırasıyla sünnet vecihiyle abdest almak. 3. Şaka bile olsa yalan söylememek. 4. Helalinden yemek, içmek. 5. Harama katiyen girmemek. 6. Harama nazar etmemek. 7. Hediye kabul etmemek. 8. Malayane konuşmamak. 9. Gıybet etmemek. 10. Sağlam ve tam niyet etmek. 11. Namazı vaktinde cemaatle ve tadil-i erkan ile kılmak. 12. Namazdan sonra tesbihat yapmak. 13. Davetlere icabet etmek. 14. Tefekkür.